дык толькі пра густы вытворцаў. Дарэчы, найчасцей гэтыя назвы даюцца на расейскай, а не на беларускай мове. Сапраўды абуральны і зняважлівы выпадак быў у сярэдзіне 90-х гадоў, калі танны алкагольны сурагат на адным з беларускіх вінзаводаў назвалі імем князя Вітаўта. Зрэшты, раскруціць брэнд барматухі вытворцам гэта не дапамагло. На заканчэнне ўрывак з вершаванага ліста нашага слухача Івана Цімафейчыка з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага району. Былы настаўнік піша пра дзейнасць незалежных журналістаў наступным чынам. Усім хаўруснікам праўладным ні па чым мужыцка праўда, яе нельга ўпускаць і на парог. Чужакі цугляюць праўду, дзесьці ўціскам, там пагардай, ды шпурляюць непакорных у астрог. Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Івана Цімафейчыка з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага району пра сённяшнюю беларускую рэчаіснасць. Дзякуй, спадар Цімафейчык, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Працягваем праграму. Жыхар чарнобыльскай вёскі Гдзень Брагінскага району Анатоль Леўчынка расказаў свабодзе сваю гісторыю перапіскі з кіраўнікамі Беларусі і Расіі. Пры мікрафоне Вячаслаў Кулік. Анатоль Леўчынка калісьці вучыўся на лесніка і фатографа, працаваў у Заходняй Сібіры. Цяпер ён не мае сталай працы, але жадае адрадзіць сваю заняпалую пасля Чарнобыля родную вёску. Леўчынка тройчы пісаў лісты былому прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну, а таксама беларускаму кіраўніку Александру Лукашэнку, прасіў дапамогі на адраджэнне вёскі. Найперш саджанцаў дрэў, каб папоўніць батанічны сад, які ён асабіста даглядае ў вёсцы, гаворыць Анатоль Леўчынка. Адзін кедр Анатоль Леўчынка перадаў школу, астатнія, прывезеныя з Расіі, дрэўцы пасадзіў у сваім райскім куточку, дзе ўжо растуць і рададэндраны, і дрэвавідныя півоні, і дзе ў рукатворнай сажалцы цвітуць ружовыя німфеі. З дапамогай беларускага прэзідэнта Леўчынка хацеў набыць касілку, каб даглядаць свой сад улетку. Прапаноўваў Анатоль Леўчынка свае праекты і для праграмы дапамогі развіцця пацярпелых чарнобыльскіх раёнаў КОР, але таксама без выніку. На апошні дасланы ў Міністэрства надзвычайных сітуацыяў праект нават адказу не атрымаў. Старшыня Камарынскага пасялковага савету, да якога адносіцца вёска Гдзень, Віктар Свіслоўскі, не надта прыязна гаворыць пра няўрымслівага батаніка Леўчынку. Я уже этого Левченко критиковал. И он все требует, вот я хочу, чтобы мне в Гдене сделали здесь городок по голландскому варианту. Потом написал в администрацию президента, сделал свой проект АЭС, как строить надо и где его строить. Старшыня кажа, што Анатоль толькі і дбае пра свой падворак. Падворак яго неплохо выглядзіць, неплохо. Он закупал деревья, которые у него есть, там пруд. Ну так вот смотрит. Но чтобы участвовать в общественной жизни села какой-то, ноль. Садавод-аматар з Гомеля Уладзімір Шыцікаў, які асабіста ведае Анатоля Леўчынку і абменьваецца з ім рэдкімі раслінамі, мае іншую думку. Это очень интересный человек. Таких на Гомельщине, во всяком случае, я не знаю, чтобы человек жил в глубинке среди повседневных забот, свиней, коров, картошки, радиации и всего прочего. Он думает о стране, о благоустройстве, как спасти свою деревню. Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24-й Радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».